Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah ilimle ilgili hadis-i şerifler. İlim bilgi anlamına geliyor, öğrenme anlamına geliyor. Hadis-i şerife başlıyorum inşallah birinciye. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, talebil ilmi, İlim talep etmek, ilim istemek, ilim öğrenmeye çalışmak feriyyullatın farzdır. Kimlere? Ala külli müslimin. Bütün Müslümanlara, erkek olsun, kadın olsun, ilim öğrenmek farz oluyor. Tabi hangi ilim farz oluyor? Önce İmanla ilgili bilgiler. Sonra farz olanları öğrenmek gerekiyor. Böyle sırayla gidiyor. Demek ki bir insan ilim öğrenmeyi terk ederse o kişi Allah korusun farzı terk ettiği için günaha girmiş oluyor. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, talibül ilmi, talibül rahme. İlim talep eden kişi, ilim öğrenmeye çalışan kişi, talibül rahme, aslında rahmet ilahi istemiş oluyor. Allah'ın rahmetini istemiş oluyor. Demek ki Allah'ın rahmeti Celle Şanühü, ilim isteyen üzerine geliyor. Hadis devam ediyor. Talibül ilmi rüknül İslam. İlim talep etmek, ilim istemek İslam'ın bir rüknü. İslam dinine rüknü. Rükün çoğulu erken geliyor. Dayanılan, güvenilen bir anlamına geliyor rükün. Demek ki İslam'ın dayanağı, İslam'ın temeli ilme dayanıyor aziz cemaatimiz. Çünkü ilim olmadığı zaman yerini cehalet kaplıyor. Bu da nedir? İslam'ın özelliğini tabi yitirmiş anlamına geliyor. İnsanlar ilimden yoksun kaldı mı? Bu defa hurafeler, efsaneler, hikayeler dine yerleşir. Tabi din özelliğini kaybeder. İnsanlar bir şey yapar ama yapılan şey Allah'ın dini değildir o din. Bunun için demek elimize geldiği kadar ilim öğrenme çalışmamız gerekiyor. Bu İslam'ın bir rüknüdür, dayanağıdır. Ve hadis devam ediyor. Ve yulta ecruhu. İlim arayan kişiye, öğrenme çalışan kişiye ecri, yani fazileti, sevabı, ücreti verilir. Me'an nebiyyin, peygamberlerle beraber. Demek ki bu kadar İslam'da ilmin değeri yüksek aziz cemaatimiz. İlim isteyen kişi gerçekte Allah'ın Celle Şanühü rahmetini istiyor. İlme çalışan kişi bu İsa bir rüknüdür, İsa bir temel dayanağıdır. Ve bir kimse İlim yoluna koşuyorsa bu kişiye ahirette ecri karşılığı nasıl verecek aziz cemaatimiz? Peygamberlere birlik verilecek. Üçüncü hadise geçiyorum. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men harece fi talebil ilmi. Bir kimse ilim isteyerek bir ilim, İslam'la ilgili bir konu öğrenmek için bir kimse çıkarsa, evinden, iş yerinden çıkarsa, fehüve fî sebilillah, o kimse Allah yolundadır. Yani cihada çıkan gibi, hacca giden kişi gibi, demek ki bir kimse evinden, iş yerinden, bulunduğu yerden ilim öğrenmek amacıyla çıktı mı, o kişi fî sebilillah, Allah yolunda. Hatta yerci'a ta çıktığı yere dönünceye kadar. Fi sebil anlamı şu anlama geliyor. Sebil yol demektir. Allah yolunda. Bir kimse Allah yolunda bulunduğu sürece o kişinin sevapları çok yüksek oluyor. Hatta bir rivayette 700'e ulaşıyor. Muhteremler. Bunun için demek ki bir kimse ilim öğrenmek niyetiyle, ilim öğrenmek deyince bu nasıl ilim öğrenilir aziz cemaatimiz? Mesela örnek olarak sahabeleri aldığımız zaman onların ilim öğrenmeleri dinleme yolu ile idi. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin sohbette bulunurlardı. Onların ilim öğrenmeleri dinleme yolu ile idi. Yine tabi hazretleri de onlar da sahabeden aynı yolla ilim öğrendiler. Demek ki bir kimse güvendiği yerden, temel kaynaktan ilimle ilgili konuyu dinlerse o kimse ilim öğrenmiş oluyor. Dördüncü harçe geçiyorum. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri el-alimü vel-müteallimü ilim öğreten ile öğrenilen. İlim öğretene alim deniyor, ilmi bilen kişiye. Vel-müteallimü ilim öğrenmeye çalışan kişi. Yani bugün kişiyle öğrenci. İlim öğrencisi şerikani fil hayri. Hayırda bunlar şeriktirler, ortaktır, eşittirler. İslam'ın güzeli bak muhtemelenler. Demek ki ikisi arasında bir fark olmuyor. Biri ilim öğretiyor, diğerleri ilim öğreniyorlar, onu da öğreniyorlar. Ama bunlar sevapta, hayırda, ortak eşittir bunlar, orta hayırda. Vesairün nasi diğer insanlara gelince ilim bilmiyor, okumamış, alim değil. Öğrenme de istemiyor. Dünyaya dalmış, işine dalmış, nefsine dalmış. Boş vaktine tembeli tutuyor, ilim istemiyor. La hayre fihim, onlarda hayır yok buyuruyor Peygamber. Bilmiyor, öğrenmek istemiyor, dışında kalıyor. Bildiğim yeter bana diyor. Neyi biliyor ki işi insan? Biliyor. Demek ki buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri la hayre fihim, ona da hayır yok onlarda. Çünkü ibadetin de bilinçsiz yapınca tabii yanlış yapıyor adam. Hatta bazen kişi sevap diye günah girer bile. Bidat işler kişi. Beşinci hadise geçiyorum. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri ve men seleke tarikan. Bir kimse bir yola gidiyor. Neye gidiyor oraya? Yeltimüsü fihi ilmen. İlim öğrenmek diyeti ile. Sahabeden birinin önemli meşhur bir sahabe vardı aziz cemaatimiz. Hazreti Muhammed Hazretleri ki kendisi de bir tek hadis-i şerifi öğrenmek için uzak yola gitti. Nereye gitti? Mısır'a gitti muhtemelen Medine'den. Gidişi dönüşü bir ay. Bir ay sürdü bence. Kendi sahabe. Fakat Peygamberimizin bu hadis-i şerifi o anda duyamamış, öğrenememiş. Mısır'da bulunan bir sahabe bunu biliyor diyor kendisine. Bakınız bir tek hadis-i şerifi öğrenmek için Medine'den Mısır'a gidiyor cemaatimiz. İşte bu hadise buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri ve men seleke tarikan bir kimse bir yola giderse ilim yolunda bir konuyu bilmiyor, bir hususu bilmiyor, kişi onu öğrenmek için yola giderse, demek ki gereğinde 3 günlük 5 gün yolda giderse, yeltemisi fihi ilmen, amacı bir ilim öğrenmek. Sehrallahu tarika ile cenneti. Allah bu kişiye cileşanıyor, cennetin yolunu kolaylaştırıyor muhtemelen bakınız. Sehrallah, Allah tesir ediyor, kolaylaştırıyor o kimseye cennetin yolunu. Demek ki bir kimse ilim öğrenmek için, dinlemek için bu konuda kişi sohbetlere gider, camiye gider, işte oraya buraya giderse tabii kaynağından güveni almak koşuluyla giderse kişi, Allah da o kişiye cennete gitmesini kolaylaştırıyor. Allah bunun sebebini veriyor muhteremler kişiye. O kul elhamdülillah hak yolunu buluyor, gönlünde din sevgisini kişi buluyor. Tabii yaptığını bilinçli yapıyor. O kişiye cennetin yolu kolaylaştırılıyor. Kolaylaştırılıyor. Bir de tabii zararlı ilim de var ama. Her şeyin tabii hayırlısı var, şerri var. Yani gece gündüz gibi her şeyin bir de zıtı da var. Altın aşirete buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Selullah'e ilmen nafian. Allah'tan Celle Şanı ilmi nafi isteyin buyuruyor. Allah'tan Celle Şanı ilmi nafi, nafi faydalı ilim isteyin Allah Teala'dan. Ve teavvezü billahi, Allah Teala'ya sığının. Min ilmin la yenfe'u. Faydası olma ilimden Allah Teala sığının. Allah Teala şanı ancak yararlı ilmi isteyin. İlim tabi bilgi. Kişi mesela neyle uğraşıyor? Kumar öğrenecek. Tabi o da bir bilgi. Ama tabi zararlı ilim. Bazen boş ilimler var. Bazıları öğrenmesi haram oluyor. İşte bundan Allah-u Teala'ya sığma gerekiyor. Mesela öyle kişi var, futbol hastası, bağımlısı. Falan takımın puanı, falan takımın puanları. O da bir bilgi. Ama kişiye bu zararlı bilgi muhteremler. İnsanın beyni bilgisayar gibi. Oraya kişi fazla bir şey yükleyemez. Eğer bir insan beyindeki o hücreler, hafız hücrelerine boş şey yüklerse, o zaman gerçek ilime yer kalmıyor işte. Öyle kişi var, beyine, hafızasına, yani bilgisayarına boş şeyi doldurmuş, yüklemiş onları oraya. Sonra ne diyor? Efendim işte ben şu soruyu ezberleyemiyorum, bu aklıma gelmiyor, unutuyorum, şunlar bunlar. Neden? Demek ki boş şeyle beyin bilgisayarı doldurup yüklenince tabii iyi şeyler kalmıyor. Peygamberimizin bir duası vardır bu konuda. Onu da inşallah okuyalım. Peygamber şu Allah'a dua ederdi. Allahümme inni enzübike min ilmin la yenfevu ve amelin la yurfevu ve duain la yüstecabı. Anlamayacağım. Bakınız, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Allah'a tayin Allah ve sığınıyor. Anlamı şu: Allahümme, ya Allah Celaluhu, ey Yüce Allah, Büyük Rabbim, inni ben enzü bike, sana sığınıyorum. Allah'ın Resulü, Peygamberimiz dua ediyor. Allah'ım, ben sana sığınıyorum. Neden? Min ilmin la yenfevu. Faydası olmayan boş ilim bilgiden sana sığınıyorum. Onlara benim beynime girmesin, kalbime girmesin ya Rabbi. Ve amelin la yurfeuh. Göğe çıkmayan, kabul olmayan amelden sana sığınırım. Öyle ibadetler yapıyor kişi. Aklınıza işte çok ibadet yaptığını zannediyor kişi. Koşuyor zannediyor kendisini. Ama bunlar tabi bilinçsiz, İslam'a zıttır, bidattır, hatta mekruh haramdır. Bundan tabi insan faydası olmuyor. Ve duayın la yüz tecabı. Ve kabul olmayan duadan Allah'ım sana sığınırım yaptı. Üşeye bakıldı. İşte bunu Türk şartı yapabiliriz. Allah'ım faydası olmayan ilimden, kabul olmayan ibadetten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım diye. Peki şimdi sıra geliyor inşallah 7. adı şerife. Burada en efdal ilim nedir? Efdal, en faziletli, en değerli ilim hangisidir? Biliyorsun mesela bu adı şeriflerinde efdalü ilmi el ilmi billah. Bakın muhtemelen. Efdalü ilmi, ilminin en efdali, en üstünü, güzeli, faziletlisi el ilmi billah, marifetullah. Allah'a bilme ilmidir. Bu ilmin özü, başı, temeli bu. Önce kulun Allah-u Teala'yı bilmesi gerekiyor. Hatta çocuklarımıza küçük yaşta bunu belletmemiz gerekiyor muhteremler. Küçük yaşta daha. Şimdi bir çocuğun dili çıkarken, daha yine başlarken biz ne yapıyoruz değil mi? Vay anne dedi, vay abi dedi, vay baba dedi, seviniyoruz. Halbuki öncelikle gerekiyor çocuğun Allah demesi gerekiyor önce çocuğa. Bu çocuğa tekrarlamak şu şekliyle al kucağına çocuğunu, sev çocuğunu, beraber söylemek gerekiyor. Allah, Allah, Allah Celle. Ön çocuğun bunu bellemesi gerekiyor. Çocuğun buna dile alıştı mı, ama bunu hep tekrarlamak gerekiyor her zaman. Arada bir tekrarlama gerekiyor. Eğer o günahsız, masum, sabi çocuk beyin daha tertemiz, hafıza, hiçbir şey hafıza daha. O çocuğun hafızasına, beynine, bilgisayarına önce büyüklenirse, bir de çocuğu tekrarlayınca bunu, kalbi nurlanmaya başlar çocuğun. Çocuğun kalbi nurlanmaya başlar. Tasavvufta şöyle bir şey buyurur, evliyalar buyururlar. Bir kimse neyi anlarsa, neyi hatırlarsa onun etkisi altına girer buyuruyorlar. Bir kimse neyi anlar, hatırlarsa, onu tekrar anarsa o kişi hatırladığı şeyin etkisi altına girer. Örnek veriyorlar bu şekilde. Mesela diyorlar bir kimse evinde yalnız, karanlık gecede. Aklına birdenbire yılan geldi. Kişi onda korkar diyorlar. Tiskindir. Yılan geldi aklına. Tamam. Odasında. Odası muhafazalı. Orada yılan olamaz. Bunu biliyor kişi. Ama aklına hatırı yılan geldi. Yılanın şekli hayaline geldi. Geldi. Kişi biraz evhamlı ise ve yılan düşününce yılandaki korkur şekil suretler o kimsenin vehmine, evhamına gelir, kişi bu etkisine kalır. Bir kişi diyorlar gülleri, çiçekleri böyle bir çiçek bahçesini hatırına getirse, mesela gitmiş, gezmiş, görmüş, bir yere gitmiş, bir bahçeye çok hoşuna gitmiş. Rengarenk çiçekler, güller. Kişinin aklına getirsin, oturduğu evinde, karanlıkta getirsin, kişi sanki o gül bahçesinde oturuyormuş gibi kişi aşırmaya başlamadı. Yine tabi tasavvufun devam ediyor evliyalar. Bir kimse diyorlar, çevresindeki kötü bir insanı hatırlasın diyorlar. Çevresinde. İşte katildir, sarhoştur, alkolüktür, ırz düşmanıdır. Herkes zarar olan bir kişi. İnsanı hatırlasın diyorlar. O etki altına girer. İşte bir kalbine bir darlık sıkıntı başlar. Ve şimdi iyilere geçiyoruz. Bir insan iyi kişiyi hatırlasa, Allah tarafından sevilen bir Allah dostunu hatırlasa, kişi anda gönlünde ilahi nurla tecelli eder o anda. Kişi anda rahatlama başlar. Bu kişi tabii böyle belli evliyaları, sahabeleri hatırlarsa, böyle bir hatırlarsa, ki murakabe denir buna, öyle bir dalarsa oraya, tabii yükselir daha yukarı doğru. Mesela peygamberimiz kişi hatırlarsa, o kişi gerçekten ruhsal zevk fiiz alır. Bir insan Allah huzur olduğunu düşünürse, göremeyiz tabii, bilemeyiz. Neden? Allah bizi öyle yaratmış az cemaatimiz, bakınız. Yani bu elimizde değil, biz neleri görebiliriz, hangi mesafeden görebiliriz, bizim görüşümüz ne kadardır, nasıl olması gerekiyor? Bu sınırı Allah Celle Celaluhu'ndandır. Eğer bizim gözümüz her şeyi görseydi yaşayamaz zaten dünyada. Şu havada, neler var şu havada mikroplar? İçtiğimiz suda, bir bardak suda, milyonlarca mikroplar var ama zarar zararsız. Bunun şanslı cemaatimiz, göremiyoruz bunu, hepsini göremiyoruz. Ama kişi bilse ki, benim Rabbim Allah Celaluhu, Rabbül Alemin'dir. O da mükterem Maliki. Her şeyin emrinde. Kişi Allah-u Teala tanısa, Allah-u Teala alimdir. Her şeyi biliyor. İçimizi, dışımızı biliyor. Her şeyi biliyor. Mevlam biliyor. Allah-u Teala el-basirdir. Allah-u Teala her şeyi görüyor. İçimizi, kalbimizi, beynimizi, beyin hücrelerini, hücre çekirdeğini yaratan kim bunlar? Ne biliyor kardeşim? Allah-u Teala işitir, semidir Mevlamız. Nedir bunlar? Marifetullah deniyor bunlara. Allah ilmi, Allah tanıma muhtemelenler. İşte ilmin başında bu geliyor az cemaatimiz. Tabii çocuktan başladık örnek olarak. Kişi çocuğunca Allah demesi öğretir. Çocuk biraz daha dili açılınca arkadan kelime-i tevhid söylemesi gerekir çocuğa. Kişi alacak çocuğu evladını kucağına. Yarım sıra bakalım şimdi. La ilahe illallah. La ilahe illallah diye bunu alışacak muhteremler. İlim maluma tabi deniyor. Yani kişi neyi öğreniyorsa ilmin değeri ona bağlı oluyor. Demirci sanatı o da bir ilimdir. Bilgisayar mühendisi o da ilimdir. Tabii ilmi şeyi maluma değmiş oluyor. Demek ki en üstün ilim Allah bilgisi muhteremler. Hadis devam ediyor. Kalil amel yenfümel ilmi. Bir insan ameli, ibadetleri, hayırları az da olsa ama kişi bunları güzel bilerek yapıyorsa o mutlaka faydasını görür, karşı görür. Bakın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kalilül amel. Amel, Allah yapılan işler. Her türlü ibadetler az da olsa yenfû kişiye fayda menfaat verir. Meal ilmi, kişi bunları bilinçli yapıyorsa. Ve kesirül amel, kişi çok amel ediyor. Çok ibadet yapmaya kalkışıyor. La yenfû meal cehli. Ama bilgisizce, bilmeden farzı bilmiyor, vacibi bilmiyor, kıraatını bilmiyor, hayrı bilmiyor, şerrini bilmiyor, kazancını bilmiyor, konuştuğu sözünü bilmiyor. Demek ki çok da ibadet etse kişi ama bilinçsiz olunca kişiye fayda vermiyor. Hadis-i Şerif 8.ye geçtik aziz cemaatimiz. Şimdi burada ilmin, ibadetin bir karşılaştırması var Hadis-i Şerif'te. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ İlimden bir bab. Bab bir konu, bir bölüm demektir. Buyuruyor, bu adı şey Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Ebu Zer'e söyledi. Bunun için burada tek muhatap var burada. اِذَا تَعَلَّمْتَ yani sen öğrendiğin zaman anlamına geliyor. Peygamber bunu özel olarak hadi Ebu Zer Gıffari'ye buyurduğu için böyle geliyor. Sen öğrendiğin zaman ilimden bir bağ, bir bölüm, bir konu öğrendiğin zaman kâne hayren leke bu senin için daha hayırlı. Hadi Ebu Zer'e. Biliyorsunuz muhteremler Ebu Zer Gıffari, Gıffar kabilesinden ilk Müslümanlardan ilk defa İslam'da dövülen, dayak yiyen kişi bu. Ebu Zer muhteremler. Yani biraz o konuya gireyim inşallah, öyle bir gönlüme geldi şu anda. Hadi Ebu Zer Gıffar kabilesinden duymuş, haber almış. Mekke-i Mükerreme'de bir kişi çıkmış, peygamberim diye davada bulunuyormuş. Önce kardeşini gönderdi, kıza geçeceğim. Sonra kendi geldi. Kendi geldi ama peygamberimizi sormaya korkuyor. Duymuş ki peygamber muazzam baskı altı peygamberimiz. Kim onu görmeye gelirse yabancılar, bunlar işkine baskı yapıyor bunlara. Henüz daha Müslüman değil. Ama peygamberi merak etmiş. Üç gün Mekke Mükerreme'de Kabe yanında kalmış. Yalnız zemzem içmiş. Ekmeği diye bir şey yok mükünüsünde. Üç günden sonra Hazreti Ali ile karşılaşıyorlar. Hazreti Ali o zaman çocuk ama daha. Ona soruyor. Yavrum, burada biri çıkmış peygamberim diyormuş. Sen tanıyor musun? Tanıyorum. Ben ona bağlanıp iman ettim ona. Ve ona götürür müsün? Amca götür ama diyor, benle gelme diyor. Sana zarar gelebilir diyor. Ve önden gideyim, arkadan beni takip et diyor. Onu takip ediyor. Hazreti bunu peygamberine getiriyor. Hazreti Ebezer Hazretleri peygamberi görünce, ya Muhammed, Allah'tan sana gelen bir sürü ayet, bir kitap, bir şey var mı? Ondan okumuşsun bana bir şey diye. Peygamber ona Fatiha'yı okudu muhtemelen. Elham oku, Fatiha'yı okudu. Kim okuyor? Peygamberimiz Allah'ın Resulü okuyor muhtemelen. Okuyunca Hazreti Bizer meftun oldu böyle yani. Meftun gibi oldu böyle. Cezbeye girdi, imana geldi. Peygamber'e tavsiye etti. Ya Ebu Zer, sen biraz heyecanlısın Peygamber'in sana. Ya heyecanlısın sen. İslam'ını sakla şu anda ama. O dönemde şimdi. İleride İslam gelecek, genişleyecek. Olacak bu. Bu Allah'ın programında var bu. Peygamber biliyor. Yalnız şu anda biraz gizleme gerekiyor. İslam'ını gizle. Öyle git kabilene. Peki Resulü'ye de oradan Kabe'ye yanına geldi gene. Baktık orada müşrikleri gördü. Oturmuşlar. Şarap içiyorlar, pis pis konuşuyorlar, bir pislik, çirkef. Az evvel iman etti. Ruhsal öyle hallere döndü ki, aşkullah'a, marife öyle bir hallere geldi ki, dünyayı açtı. Öyle tatlı hallere geldi. Tabii onun bulunduğu yerden müşriklere bakınca çok çirkin geldi ona. Arada yüksek bir acı var, fark var. Acı da onları. Acıdı onları. Başta onları İslam'a davet, açıkça davete başladı. Ben size Müslüman olmasın diye bunu çok dövdüler muhteremler. O kadar dövmüşler ki sahabeden biri Müslüman henüz değil, o kurtarıyor kendisini. Ya ne yapıyorsunuz siz diyor şeylere, Mekkelere. Bak bu Gıffar kabilesi Mekke'nin yolunda, Medine yolunda. O yönden zor kurtulan aralarından ilk İslam'da Allah yolunda dövülen kişi. Böyle yara bere, komaya girir sanki. Öyle dövülüyor kendisi. Bir de bunun sonucu ilgili bir şey anlatayım inşallah. Tabi hayatı çok uzun hayatı. Tebuk seferinde Hazreti Ebu Zer arkada kalmış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, sahabeler, ordugaha Tebuk'a yerleştiler. Alacakaranlıkta sabahtan baktılar bir tepeden bir aşı yavaş yavaş. Yayan geliyor ama. Devesi ama dövebilmemiş. Dediler ya Resulallah tepede karşıdan biri geliyor ama tabi ajan da olabilir. Her şey olabilir tabi. Acaba ne yapalım? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç bakmadan önüne bakar Peygamberimiz. Önüne bakıyor. Şöyle buyurdu. Hu Ebu Zer'in. O Ebu Zer. Yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölecek. Bu kadar muhtemelen. Baktı sahabeye biraz sonra Hazreti Ebu Zer. Devesi biraz zayıfmış, hastalanmış devesi. Bunun için devede inmiş de yeğen gelince geç kalmış. Sırtına almış şeyleri de, yükünü de hep yüklememiş. Onu sırtına almış. Bir eline devenin yolları yavaş yavaş geliyor. Sonra ne oldu aziz cemaatine bakınız? Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında Ebu Zer Medine'de duramadı artık. Medine'de duramadı. Mekke Medine arasında bulunan bir yer vardı Rebze diye. Bir ufak bir köy gibi bir yerdi. Oraya yerleşti. Bir de kızı vardı. Başka kimse yoktu ama. Kızını da aldı. Oraya yerleşti. Orada yaşadı biraz. Bir gün kızına sordu. Kızım, bana bakayım gelen var mı çölde yolda? Kızı dışarı çıktı baktı, etrafına izledi. Baba kimse yok. Otur kızım. Biraz daha baktım var dedi. Kızına basitini yaptı şimdi. Kızım, ben biraz sonra peygamber dostum derdi o. Peygamber, Halil'im derdi peygamberimize. Dedi ki kızım, ben biraz sonra Halil'ime, yani dostuma, Peygamber'e kavuşacağım biraz sonra. Kavuşacağım. Buraya bir grup kişi gelecekler, biraz sonra buraya gelecekler. Onlara benim selamımı söylersin. Onlar beni hemen yıkasınlar burada. Bak kefenmişle kefere sarsınlar. Namazımı kılsınlar. Onlar beni meşgulken bir de keçisi varmış bir tane. Onlara bir keçiyi kessin. Sen kızım bu hemen bu keçiyi onlara piştir. Bunu ikram et sonra buyurdu. Yine kızına dedi ki, kızım bana bakayım gelen var mı? Kız yine çıktı baktı, 6 kişi develi geliyorlar karşıdan. İçeri girdi baktı, babası Mevla'ya kavuşmuş. Kavuşmuş. Kız tabii babasını hemen çenesine bağladı, örttü üzerine. Biraz sonra bekledi ki gelenleri geldiler. Gelenlerin biri de İbn-i Mesud Hazretleri'ymiş. İbn-i Mesud Hazretleri. İlk sahabelerden. Bahtı kızın biraz gözünün yaşlı gördü. Kızım baban Ebu Hazer ne durumda? Şimdi rahmetli oldu. Bir vasiyeti var mı? Evet var. Vasiyeti şu. Girin demek şu keçiyi kesiniz. Ben onu pişireceğim. Siz onu yıkı kefenleyiniz. Böyle vasiyet etti. O anda İbn-i Mesud Hazretleri muhteremler ağlıyor. Şöyle diyor. Ya Resulallah. Hayatında hep mucizeni gördük ya Resulallah. Mucizeyle yaşadık. Her şeyi göz görebildik. Dünyadan gittim ama yine mucizen devam ediyor mucizen ya Resulallah. Yanındakiler tabiinmiş. Peygamber görmeyenler. Ya İbn-i Mesud nedir bu mucize? Ona söylüyor. Tebuk'ta durum böyle bir olmuştu. O da peygamber buyurmuştu. Ebu Zer yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölecek bak. Buyurmuştu buyuruyor. Peygamber bu hadis-i şeriflerini özel olarak Ebu Zer'e buyuruyor yani. Böyle. Oradan konuya girdik. İza teallemte Ya Ebu Zer, öğrendiğin zaman bâbe minel ilmi, ilimden bir bah, bir bölüm, bir konu öğrendiğin zaman kâne hayren leke, bu da için daha hayırlı. Binen tuhalli el frekatin tetanın mütekabbelete. Bakın muhtemelen. Bin rekat birdir. Bin rekat daha fena namaz. Nasıl namaz? Mütekabbeleten. Kabul olmuş bin rekat nafileden daha hayırlı buyurdu muhtemelen. İlimden bir bölüm öğrenmek. Çünkü ilim terk edilirse tabi hurafe girer, bidat girer, cehil girer. İslam'ın özü aslı gider. Allah'ın dini ortadan kalkmış olur. Bu defa uydurma hurafeler dine geçerler. Demek ki bir kimse ilimden bir bölüm öğrense binle bin rekat kabul olmuş nafile namazdan eftal. Hadis devam ediyor. Hadis ikinci bölüm şimdi. Ve izâ allemten nâse. Peygamber buyuruyor ya Ebu Zer, bir de bu öğrendiğini insana öğretirsen şimdi. Öğretirsen. Umle bihi evlem yumel bihi bak. Öğrettiğin insanlar senin öğrettiğin ilim ile amelestir etmesinler. Bak fark etmiyor. Fevi harun leke, bu da aynı şey devam ediyor. Bu da bin rekat nafile namazdan eftar bir peygamber muhteremler. Demek ki bir kimse ilim öğrenmek niyetiyle bir yere giderse, öbürü de nafile namaz kılıyor, bir şey yapıyorsa, bu ondan çok daha üstün. Buradaki tabi bin kelimesi tam bin rekat şart değil de buna Arapçada bir kural vardır. Kesretten kinaye denir. Yani çoktan kinaye. Biz de bunu kullanırız bazen. Yani bin kere geldim işte, bin kere de sen bile konuşuruz. Nedir bu? Çokluktan kinaye denir buna. Demek ki bir kimse ilimden bir bölüm, bir konu öğrense, Allah işi öğrense kişi bunu, demek ki çok rekat namaz kılmaktan eftaldir. Kişi bunu bir de başta öğretirse, bu sevabı aldı öğrendi. Bu sevabı aldı. Kişi bunu başta öğretiyor. Bir konuyu. Ne gibi? Şöyle aklıma geliyor şu anda. Mesela bir hanım dinledi bunu, konuyu diyelim ki. Bu aklıma geliyor şu anda. Yine bir hanıma, işte kızına, yeğenine, komşusu, akrabasına ama açık geziyor. Ona Allah emrine tebliğ etse, bak kızım Allah böyle emrediyor, örtünmen farzdır diye örtürse, ya da kişi mesela bir kimse bir kişiye mahremlerini bildirse, işte kadına şu mahremdir, şu mahrem değildir öğretse, öğrettiği kişi veya kişiler bunu öğrettiğiyle amelesini etmesin. Kişi yine ne yapıyor? Bin rekat namaz sevabı daha alıyor ayrıca. Tabi amel ederlerse bunun sevabı daha çoğalıyor bu sevabı. Tabi peygamber de öyle muhtemelen. Peygamber öyle. Öyle peygamberler geldi. O kadar uğraştı. Mesela Lut Aleyhisselam Hazreti muhtemelen. Lut Aleyhisselam. Lut kavmine geldi. Hanımı da imana gelmeyenlerden. Yani iki kız imana geldi. İlk kız imana geldi. İmana kimse başta gelmediler. Ama yine peygamber yine sevabını almış oluyor. Hadis 9. hadis-i şerife geldik inşallah az cemaatimiz. Yine bu da ilmi başta öğrenmekle konu ilgili. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men talebe babemin ilmi. Bir kimse ilimden bir bab, bir bölüm konu öğrenmek istese, bir konu öğrenmek istiyor kişi. Amacı ne? Liyuhye bihil İslam'e. İslam'ı ihya etmek için. Yani İslam'ı kuvvetlensin diye, İslam'a yararlı olsun diye bir kişi bir bölüm ilimden öğrense, kâne beynehü ve beynel enbiyayı O kişiyle peygamber arasında mahşerde cennette devaten fil cenneti bakımında. Dereceten, vahiyeten fil cenneti. Cennette bir tek derece aşağılık peygamberlerden. O kadar peygamber yakın peygamberlere. Demek ki bir kimse İslam'ı ihya için, İslam'ın kuvvetlenmesi için, İslam dininin sağlığı yaşaması için kişi bir ilimden bölüm, bir tek bölüm konu öğrense, bunu tabii insana aktarsa kişi anlatsa bunu, bu kişi ile peygamber arasında cennette bir derece farkı var böyle. O kadar peygamberlere yakın oluyor kişi. Onuncu hadis-i şerife geçiyorum hadis-i cemaatimiz. İlimle ilgi al, çok hadis-i şerif var da yani bunlara ancak kısa olduğu için bunları seçtim. Çok hadis-i şerif, ilimle ilgili hadis-i şerif var. Yine bu da ilmi aktarmanın insanlara şimdi. Biliyorsunuz durgun su var, akar su var muhteremler. Durgun su tabi zamanla bozuluyor durgun su. Akarsu, hatta atasözümüz vardır, akan su yosun tutmaz derler atalarımız demişler. Böylece. İşte bu ilim konusunda hepimiz inşallah akarsu gibi olma çalışalım az cemaatimiz. Öğrenelim, alalım, kaynağından tabi alalım muhteremler. Ondan sonra inşallah akarsu gibi inşallah bu ilmi yaymaya çalışalım. Hadiste buyuruyor Aleyhisselam 10. Mâ tesadaka nâsü bi sadakatin eftere mi ilmin yünşerû. Hadi bu kadar bakınız. İnsanlar şunu kadar bir sadaka yapamazlar. Yani hiçbir sadakanın sevabı buraya çıkmaz. Hangisine? Minir ilmin yünşerü. Neşir olunan ilimden. Bir kimse bildiği ilmini, bilgisini kişi ya da neşir olunan, biliyorsunuz neşriyat denir ya, yani yayılması, yayılması. Bu tabii neşriyat, yayılma basında olur, kitap basımıyla olur, günümüzde kasetlerle, CD'yle olabilir. Bunların hangisi olursa olsun, bir kişi gerek kendi kitap yazsın, bir band olursun, gerekse diğer bir Müslüman beğendiği, böyle güvendiği bir kitabı, bir CD'yi, bandı kişi alıp kişi bunu dağıtsa, neşretse Müslümanlara, bakın karşılığı nedir? Bundan daha üstün sadaka yok bir peygamber. Bunu yapabiliriz cemaatimiz. Mesela bir kişi işte güvendiği kitaplardan, işte CD'lerden, işte kasetten şunları bunları kişi alıp arkadaşına verebilir. Hatta başka akrabalarına uzaklara gönderebilir bunları kişi. Nedir bu? İlmin neşri bu. İlmin yaygınlaşması böylece. Bu ne oluyor? Öyle bir Allah katında fazileti ki sevabı, bunun üstünde sadaka sahibi yok bak muhteremler bence. Neden? Bir kimse bir kişiye sadaka verir. İşte parayı yiyecek verir bence. Tabi sevap mı? Şüphesiz tabi çok bir sevap. Bilhassa açlık kıtı zamanı tabi sevabı daha da büyüyor ihtiyaca göre. Fakat bu bir defaya mahsus kalıyor bu muhteremler. O kişinin bir karnını doyurmuş oluyor. İhtiyacını gidermiş oluyor. Ama ilim kişiye verince ne oluyor? O kişinin maneviyatını kuvvetlendiriyor. Kişinin imanını kuvvetlendiriyor. O kişinin ebedi hayatını kurtarmış oluyor. On birinci hadise bir geldim aziz cemaatimiz. Bir iki tane kaldı inşallah. Men esleme ala yedeyi ricülün vecebet lehül cennetü Bakın şu müjdeye bakın muhteremler. Yani nasıl bundan değil mi yoksun kalırız? Allah'ın Resulü Peygamber buyuruyor bunu. Men esleme ala yedeyhi. Bir kimsenin elinde bir kişinin gayretiyle, çabalamasıyla, çalışmasıyla bir kişi İslam'a gelse, gayrimüslim olsun, Türk olsun. Evet, Türk olur da ateist olmuş, sabık ideolojiye hesaplanmış sabahlı kişi, dinden çıkmış. Demek ki bir kimsenin uğraşmasıyla, çabalamasıyla kişi hayatında, bir insan hayatında bir kişi İslam'a getirirse, Müslüman olsa, vecebet lehün cenneti, o kimseye cennet vacip olduğu bir peygamber. Bir tek kişiye. Bunu yapabiliriz muhteremler. Yapabiliriz bunu bence. Yani böyle bu kadar bir Allah'ın Resulü'nün bize böyle mucize varken bundan tabii yer almamız gerekiyor azıcık madem böyle. Demek ki İslam'da yalnız ben kurtarayım yok İslam'da. Diğer insanlara acıma gerekiyor, kurtarma aşağıma gerekiyor. Demek ki bir gayrimüslim İslam'ın dışında kalmış. Şu anda Hristiyan olabilir tabii, Yahudi olabilir, putperest olabilir, ateist olabilir, ne olsa olsun bir gayrimüslim İslam dışına kalmış. Bunda uğraşsak, gerek kitap vererek, CD vererek, kaset vererek, dilimizi anlatarak ilgilensek, uğraşsak, çabalasak, gereğinde bir para harcasak bu konuda. Mesela çay ısmarlasak, gereğinde lokantaya yemek getirsek kendisine, ilgilensek, demek ki bir kişiye sebep olabilsek İslam'a gelmesine, bakın müjdeye, vecebet lehün cennetü, bu sebep olan kişiye cennet vacip olur Peygamber'e muhtemelenler. Hazır cemaatimiz. Neden acaba bu hadis-i şerifin şerhinde, Arapça şerhinde şöyle bir kısa bir ibar aldım oradan. Bunu beraber paylaşalım inşallah. Hadis-i şerhi bu. Liyennel hediye. Çünkü hidayete vesile olmak. Yani bir kişinin hidayetine, İslam'a gelişine sebep olmak. Şubetün minel risaleti. Bu peygamberlik görevinden bir şube görev buyuruyor bakınız. Yani insanları Allah'a davet etmek, İslam'a davet etmek, bir karşılık beklemeksizin gereğinde kişi kendi vererek, cebine vererek insanları Allah yoluna davet etmek nedir bu? Peygamberlik görevidir. Peygamberlik görevidir. Allah Teala en kutsal görevi tabii peygamberlere vermiştir. Demek ki bir kimse Allah'ın dinine davet ederse, İslam'a davet ederse, gerek diliyle, telefonuyla, mesajıyla, kitap göndererek, CD göndererek, kişiyi her imkanlarıyla, gereğinde işte dediğim gibi parasıyla, puluyla kişi buna çalışır, çabalarsa, nedir bu? Bir nevi peygamberle görevini icra etmiş oluyor kişi muhteremler. 12. ve son hadis-i şerife geliyorum inşallah. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men efta bi gayri ilmin. Bu son hadis-i şerif, bugünkü inşallah. Bir de şimdi bir insan ilimsiz, bir kişi bilmediği konuda fetva verirse, işte bana göre böyle, yine böyle derse, bu günümüzde çok azı cemaatimiz. Ve bu kıyametin bir alameti bu. Günümüz çok bu. Nice sapıklar, bazı ekran başlarına geçiyorlar. Gerçekte onların durumundan İslam'la uyuşmadığı belli kişinin kendisinden. Yani o kişinin şahsına, kişine bakılsa, hatta biraz kişi onu araştırmaya kalksa, evet, oturmuş ekran başına İslam adına, Kur'an adına atıyor, tutuyor. Her şey mübahtır diyor böyle. Çoğu da art niyetli. Ajan olabilir. Her şey olabilir. Peki ne oluyor bunda az cemaatimiz? Lanet hü. Bak, ona lanet ediyor. Melaket-i semayı vel erdi. O anda gök melekleri, yerde melekler o kişiye lanet ediyorlar. Yani bir kimse gerek art niyetli ajan vasıtasıyla gerekse bilmeden, bilmiyor ama kolay geliyor. Peygamber'e buyurmuş diyor. Atıyor kafadan. Kur'an'da böyleymiş diyor. Demek ki bir kimse bilmeden fetva verirse o anda gök melekleri, yer melekler onu lanet ediyorlar. Allah sana lanet etsin diyorlar. Bu konu adı cemaatimiz günümüzde bir de şöyle oluyor. Bazı genç kızlarımız biraz kursa okuyorlar. Bir ayet-i kerimeyi az çok mealinden bir belliyorlar. Sohbetle ilgili bir iki konu hazırlıyorlar. Gidiyorlar hanımlara sohbet yapmaya. Tabii ortaya Kur'an açıyorlar ama. Açıyorlar. İşte bir iki ayet-i kerime biliyor tabii. Ama kısa bilebilir. Ayet-i kerimenin kelimelik anlamı veremez tabii. İmkansız tabii bu. Bir mealincen ezelemiş onu. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i. Tabii meal kısa hemen geçiveriyor. Sonra abi artık oradan buradan tabii konuşuyor. Şimdi tabii bunu gören kadına ne diyorlar? Bakıyorlar Kur'an'ı da açmış. Kur'an-ı Kerim'e çatışır, mana veriyorlar buna böyle. Öyle zannediyorlar kendisine. Sonra işin ikinci bölümü geliyor bak muhteremler. Bu kızcağızımız sohbeti bitirdi mi? Şimdi kadın alıyor bunu aralarına. Şimdi kadın ya her şeyi ona soruyorlar bu sefer. Her şeyi soruyorlar. Neden? Ortaya Kur'an'ı açtı. Ayet okudu. Efendim Arapça çatır çatır mana verdi onlara göre. Halbuki bir kere bellemiştir. O zavallı kızımıza bak muhteremler. Ben bunları bilemiyorum. Ancak ben bir konuda benim ihtisasım var. Bu konuyu sonra ezberledim. Onu birine sorun diyemiyor. Her soruya cevap veriyor. Ne oluyor? Bakın o anda bütün meleklerin laneti ona gidiyor muhteremler. Neden? Hem kendini sapıtıyor hem insanı sapıttırıyor. Ne diyor halk bu sefer? Bak filan yerde bir hoca gelmişti, hocanın kız gelmişti. Böyle dedi o. Bu böyle dedi diyorlar. Şimdi adı cemaatimiz Sırat köprüsü kılınca kılıçtan keskin. İslam dedi ki buna şirat deniyor. Bu da kılınca kılıçtan keskin. Yani dengeyi sağlama gerekiyor. Kişi bir iş yaparken hayır mı yapıyorum, şer mi yapıyorum? Bu ölçme gerekiyor az cemaatimiz. Mesela bu genç kızlarımız tamam İslam işi yapmak istiyorlar. Bunların için en garanti kesin yol nedir? Türkçe kitap okusunlar. Asya'nın Türkçe kitabı okusunlar. Onu okusunlar. Bir dilediği konuyu o konuyu hazırlar. Kitabı okur. Sonra ne der kapatan sonra da ben bu kadar biliyorum der. Onda bilen sorun derse muhterem der. Hem kendini kurtarır hem de böyle halk arasına yanlış yere sokulmadı inşallah. Lillahi Fatiha. Thank you. Yönetim.